7. Başı açık namaz kılmak. 8. Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve yel zorlarken namaza durmak. 9. Namazdayken secde yerinden taşı, toprağı eliyle süpürmek. 10. Namaza dururken namaz içinde parmakları çıtırdatmak. 11. Namazda elini böğrüne koymak. 12. Başını ve yüzünü etrafa çevirmek, gözleriyle etrafa bakmak. Göğsü çevirince namaz bozulur. 13. Teşehhütlerde köpek gibi oturmak. 14. Secdede erkeklerin kollarını yere yayması. 15. İnsanın yüzüne karşı ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı kılmak. 16. Birinin selamına eliyle, başıyla cevap vermek. 17. Namazda ve namaz haricinde esnemek. 18. Namazda gözleri yummak. 19. İmamın mihrap içinde durması. 20. İmamın yalnız başına cemaatten yarım metre yüksekte durması tenzihen mekruhtur. 21. İmamın yalnız başına aşağıda durması da tenzihen mekruhtur. 22. Öndeki safta boş yer varken arkasındaki safta durmak ve safta yer yok iken saf arkasında yalnız durmak. 23. Üzerinde canlı resmi bulunan elbiseyle kılmak. 24. Canlı resmi namaz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizasında duvara çizilmiş veya beze, kağıda yapılarak asılmış veya konmuş ise mekruhtur. Haç resmi de canlı resmi gibidir. 25. Alevli ateşe karşı namaz kılmak. 26. Namazda ayetleri, tesbihleri eliyle saymak. 27. Baştan ayağa kadar bir peştemala sarılıp kılmak. 28. Açık başına sarık sarıp tepesi açık olarak kılmak. 29. Ağzını ve burnunu örterek kılmak. 30. Özürsüz boğazından balgam çıkarmak.